Bismillahirrahmanirrahim. Gelelim dua ve tevessül meselesine. Bunun da birçok konuları var. Ama sahabenin tevessülü, yaratılmışlardan istenilebilecek şeyler, şefaatin mahiyeti vesaire. Ama sahabenin tevessülü. Tirmizi'nin sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam bir adama şu şekilde dua etmesini öğretmiştir. Allah'ım senden istiyorum ve rahmet peygamber olan elçin Muhammed'le sana tevessül ediyorum. Ey Muhammed, ey Allah'ın Resulü, ben Rabbıma hacetimi yerine getirmesi için seninle tevessül ediyorum. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Bu duanın benzeri Nesey'de ve İbn-i Mace'de de rivayet edilmiştir kardeşlerim. Ama bir adam gelmiş ve ey Allah'ın Resulü, gözümü açması için Allah'a dua et demiş. Aleyhissalatü vesselam, git güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, sonra şöyle dua et diyerek o adama duayı öğretmiştir. Kardeşlerim, bu olay, hadiste geçen bu olay, peygamberin duasıyla tevessüldür. Ve bu olay hayatta olsun olmasın, Hazreti Peygamber'le mutlak olarak her halükarda tevessül etmenin caiz olduğunu getiriyor. İşte vefatından sonra ne gıyabında aleyhissalatü vesselamın zatıyla tevessül edilmiş, ne de bir başka zaman. Hazreti Ama'nın gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan gözünün açılmasını istemesi, aleyhissalatü vesselamın da ona namaz kıl ve benim duamla dua et demesi vardır. Burada gündeme gelen Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itaat etmesi, o ona ihtiyacı olduğunu göstermez. Çünkü ihtiyacı gideren, korkulması gereken, sığınılması gereken, istenilmesi gereken Allah'tır. Aleykümselam ve rahmetullah. Onlar sanıyorlar ki Allahü Teala Resulullah'la tevessül yapan bu kişinin isteğini Hazreti Peygamber kendisi için dua etmeden yerine getirmiş. Haşa. Tıpkı Hazreti Peygamber'in duasıyla tevessül edip Resulullah'ın kendisi için dua ettiği kimsenin hacetini yerine getirdiği gibi. Çünkü onlara göre her iki kimse de Hazreti Peygamber'le tevessül etmiş. Sanıyorlar ki Allahu Teala'dan Hazreti Peygamber'le istekte bulunan herkes ama adamın yaptığı gibi tevessül yapmış olur. Hazreti Peygamber'in amaya emrettiği dua kendileri için de meşru teşri kılınmıştır. Hoşçakalmış kendine. Evet. Bu olay ama hadisesi belirli bir kişiye özgü olup hükmü uygunluk, menat, illet bakımından kendisine benzeyen diğer olaylar içinde geçerli ve sabittir. Allah hepimize mağfiret versin. Hepimize güzel bir anlayış versin. Bu aynen kardeşlerim vesile duasında olduğu gibi aynıdır. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ümmetinden dua etmesi yaratıklardan hacet istemek değil, aksine ümmetine din konusunda kendisine fayda verecek şeyi öğretmektir. Onun bu talimi ve onların da bununla amel etmeleri sebebiyle Allah onun ecrini büyütecektir. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden 70 bin kişi hiç hesaba çekilmeden cennete girecek demiş. Ve bunlar başkalarından rukiye talebinde bulunmayan, ateşle yakarak tedavi olmayan, eşyayı uğursuzluğa yormayan ve yalnız Rablarına tevekkül edenlerdir buyurmuş. Aleyhissalatü vesselamın ümmeti içinde övdüğü bu kimseler istirka etmeyenler. İstirka, kişinin bir başkasından kendisine rukiye yapmasını istemesi demektir. Rukye dua türündendir. Aleyhissalatü vesselam kendisine de başkalarına da rukye yapar. Fakat hiç kimseden kendisine rukye yapmasını istemezdi. Bu konuda rukye yaptırmayanlar şeklinde rivayet gelmiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği, Resulünün bizlere bildirdiği her şeyi yapıp hayata geçirmek gerekiyor. Kardeşlerim, bu noktada yaratılmışlardan istenilecek şeyler de vardır. Bir yaratılmış öbüründen gücünün yeteceği şeyi ister. Yaratığın Allah'a dua etme, ondan istemeye gücü yeter. Bundan dolayı nasıl ki başkasından gücünün yeteceği yardım ve yapabileceği işleri istiyorsa, ondan dua istemek de caizdir. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeylere gelince, bunları Allah'tan başkasından istemek caiz değildir. Bunlar ne meleklerden, ne peygamberlerden, ne de başkalarından istenir. Allah'tan başka birinden bana mağfiret et, bize yağmur yağdır, kafirlere karşı bize yardım et, kalplerimize hidayet ver gibi şeyler istemek caiz değildir. Sesim net mi? Şefaatin mahiyeti ve türlerini geniş geniş açıkladık ama yine girecek olursak, şefaat iki türlüdür. Birincisi, Allahü Teala'nın kabul etmeyip setlettiği şefaat ki müşriklerin ve bu ümmetten onlara benzeyen cahil ve sapıkların kabul ve ispat ettikleri şefaattir ki bu şirktir. Yani ölülere, türbelere, bir yerlere gidip şefaat istemeleri gibi. İkincisi ise herhangi bir şefaatin Allah'ın izniyle yaptığı şefaat ki Cenab-ı Hakk'ın salih kullar için kabul ve ispat ettiği şefaattir. Bunun içindir ki şefaatçilerin efendisi olan Muhammed Aleyhisselam kıyamet gününde insanlar kendisinden şefaat istediklerinde gelip secdeye kapanacak. Bu olayı bizzat kendi diliyle geniş geniş anlatmıştır. Ve secdede Allah-u Teala'nın bana lütfedeceği ve şu anda hakkıyla yapamayacağım bir takım hamdlarla ona hamd edeceğim. Sonra bana kaldır başını artık ey Muhammed, söyle dinleneceksin, iste verileceksin, şefaat et şefaatçısın denilecek diyor. Allah hepimize hayır ihsan etsin ve şefaat izni kendisine verildikten sonra aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın şefaat etmesine izin verdiği kimselere şefaat edecektir. Allah o edilenlerin arasına bizleri de koysun. Rahmetiyle yargılasın ve razı olarak cennetine girmeyi bizlere nasip etsin. Evet kardeşlerim, hasılı bizde iki esas vardır. Birincisi, Allah'tan başkasına ibadet etmememiz. İkincisi, Allah'a sadece onun teşri kıldığı şekilde ibadet etmemiz ve ona ibadetlerde kesinlikle bidatta bulunmamamız. Yani birincisi ihlas, ikincisi ise sünnete uygunluğudur. Hasılı bu iki esas dinimizin temelleridir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim, bu iki esas Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadetle gerçekleşir. Çünkü Allah Azze ve Celle hanginizin amelce daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için yarattık diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Fudayl bin İyaz diyor ki, ayette geçen amelce en güzel deme, amelin en halis, en doğrusu demektir diye bildirmiştir. Ona soruyorlar, peki en halis, en doğru amel ne deme? Amel halis fakat doğru değilse kabul olmaz. Aynı şekilde doğru fakat halis değilse yine kabul edilmez. Ne zaman hem halis hem de doğru olursa o zaman kabul olunur. halis, yalnız Allah için olması, doğru da sünnet üzerine olmasıdır. İşte ayette kastedilen mana budur. Allah hayra uymayı ve sadece Allah'tan dilemeyi, ona sığınmayı, ondan istemeyi nasip etsin. Kardeşlerim, tevessül ancak duayla olur. Peygamber ve salihlerin mücerret zatlarıyla Cenab-ı Hak'tan istemekse meşru değildir. Birçok alim insanları bundan nehyetmiş ve bu caiz değildir demiş. Fakat bazıları ruhsat vermiş. Fakat doğru olanı Allah'tan isteme ve Allah'a sığınmadır. Allah-u Teala'ya karşı ondan başka biriyle yemin etmek caiz olmadığı gibi, yani bir yaratığa yemin etmek esasta caiz değildir. Fakat Allah-u Teala'ya kendilerine şefaat izni verilmiş olan kimsenin şefaatleriyle tevessül etmek caizdir. Aynen bir ama veya bir yağmur meselesinde olduğu gibi. Ama falan hakkı şeklinde dua etmeye gelince, kendisi ve rahimler adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan korkun ayetinde, yani Nisa 1'de cumhur el erham kelimesini fetha ile okumuşlar. Dolayısıyla anlam, kendisiyle birbirlerinizden istekte bulunduğunuz Allah'tan ve sıla-i rahme riayetsizlikten sakının. Yani onlar birbirlerinden yalnızca Allah ile istekte bulunuyorlardı, rahimlerle değil. Onların birbirlerinden Allah'la istekte bulunmaları, birbirine karşı Allah'a yemin etmeleri ve birbirleriyle Allah adını anarak kasem ederek sözleşme ve akitleşmeleri anlamına gelir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Hayrı anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Çünkü bizler tevhidde anlayacağımız şey sadece ondan isteme ve sadece ona sığınmadır. İman dolayısıyla tevessüle gelince, herhangi bir kimse Allah'ım sana ve peygamberine olan imanım ve muhabbetim için senden istiyorum dese veya buna benzer bir şey söylese, güzel ve meşru bir şey yapmış olur. Çünkü Allah Azze ve Celle müminlerin bu tarzdaki dualarını, bakın Kur'an'da şöyle diyor: ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye imana davet eden bir davetçiyi duyunca hemen iman ettik. Öyleyse ya Rab, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle beraber sona erdir diyor. Amin ya Rabbi. Onlar ki, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Öyleyse günahlarımızı bağışla ve ateş azabından bizi koru. Âl-i İmrân 16'da dediği gibi. Amin. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim, herhangi bir kimse Allah'ım sana ve peygamberine olan imanım ve muhabbetim için senden istiyorum derse, bu caizdir. Evet kardeşlerim, yağmura tutulup da mağaraya sığınan ve mağaranın kapısı bir kaya tarafından kapanıp içeride kalan, aleykümselam, sonra salih amelleriyle Allah-u Teala'ya dua eden ve mağaranın kapısı açılıp kurtuluşa kurtulan o üç kişinin durumu da böyledir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hayatta olan bir kimseden gücünün yettiği bir meselede dua isteme caiz olan bir şeydir. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselama salata gelince, duada aleyhissalatü vesselama salat etmeye dair kitap ve sünnette birçok deliller vardır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ayeti, yani Ahzab 56 veyahut aleyhissalatü vesselamın kim bana bir kez salat ederse Allah ona 10 kez salat eder hadisinde olduğu gibi. Yine sahabeden Fudale bin Ubeyd der ki aleyhissalatü vesselam duasında Allah'a hamd etmeyen, peygambere salat etmeyen bir adamı görünce ne kadar aceleci dedi. Adamı çağırdı ve ona sizden biriniz dua ettiğinde Rabbine hamd ile başlasın, ardından peygambere salat etsin, sonra dilediği duayı yapsın buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. İnşallah bu ciltten sonra imanla alakalı olan cilde geçeceğiz. Bu arada Peygamber Aleyhisselam'ın kabri nasıl ziyaret edilir babına girecek olursak, Ebu Ömer bin Abdülber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kimse dünyadayken tanıdığı birinin kabrine uğrar da ona selam verirse, muhakkak Allah o kimseye ruhunu iade eder, verilen selamı alır. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Müslüman bana selam verse, muhakkak Allah ruhumu bana iade eder ve ben onun selamını alırım buyurmuştur. Fakat ölüden dua ve başka bir şey istemek meşru değildir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Peygamber Aleyhisselam'ın kabri de ziyaret edilirken ona selam verilir ve oradan öylece geçilir. Diğer peygamberlere baktığımızda ise kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in yasakladığı şirk diğer peygamberlerin şeriatlarında da yasaktı. Mesela Tevrat'ta Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını ölülerden isteme, onlara dua ve diğer şirk çeşitlerinde nehyetmiştir. Ve bunların kişiyi Allah'ın cezasına çarptıracak sebepler olduğunu söylemiştir. Böyledir. Çünkü selam onlara olsun, peygamberlerin dini birdir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Tevessül konusunda yarattıklarının en şereflisi, onların Allah yanında en değerlisi, Ademoğlunun efendisi, Resul ve Nebilerin sonuncusu, öncekilerin ve sonrakilerin en üstünü, en yüce şefaatçi, ilahi katta en büyük mevki sahibi aleyhissalatü vesselam hakkında Allah ve Resulünce emredilen ve nehyedilen hususlar bu olursa, diğer peygamberler ve salihlerle hiç ortak koşulamayacağı, kabirleri tapınılan birer put haline getirilemeyeceği ve hayatlarında ne de ölümlerinden sonra Allah'a bırakıp kendilerine yakarılamayacağı artık dinde anlaşılmış olur herhalde. Aleykümselam ve rahmetullah. Saygı ve tapınmaya gelince kardeşlerim, yağmur yağdırma, bitki bitirme, belaları uzaklaştırma, dalaletten hidayete ulaştırma, günahları bağışlama, Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeylerdir. Sen içmiyor musun? Ondan başkasından istenmez. Çünkü bunlara mahlukattan kimsenin gücü yetmez kardeşlerim. Bunlara ancak Allah kadirdir. Salat ve selam o peygamberlerin üzerine olsun ki o peygamberlere iman eder, onları yüceltir ve tazim ederiz. Getirdikleri her şeyi tasdik ederiz. Onlara tabi olur ve itaat ederiz. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Nuh, Salih, Hud ve Şuayb Aleyhisselam'ın dedikleri gibi Allah'a ibadet edin, ondan korkun ve bana itaat edin. Bu peygamberler ibadeti ve korkmayı yalnız Allah'a ait kıldılar. İtaatı da kendilerine. Çünkü onlara itaat Allah'a itaattır. Bir kimse peygamberlerin hepsine iman eder de bir tanesini inkar ederse imanı faydasızdır. bütününü kitaplara inandığı halde bir tek kitaba inanmayan kimse de o kitaba inanmadıkça böyledir. Meleklere ve ahiret gününe, kadere iman da böyledir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Hürmet için secde, rükû ve kıyama gelince, yer öpmeyi adet edinen kimseyle bunu rızkı elinden gideceği için mecburen mukrehen yapan kimsenin durumu sorulursa, yer öpmek ve eğilmek secde şeklinde bazı şeyh ve padişahların huzurunda yapılan hareketler caiz değildir. Allah cehaletimizi gidersin, hayrı nasip etsin. Allah'tan korkmayı, ona itaat etmeyi, onu sevmeyi ve ihlasla ibadet etmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bizden birimiz kardeşiyle karşılaştığı zaman eğile bilinir mi diye sorulduğunda hayır cevabını vermiştir. Muaz bin Cebel Şam'dan geldiğinde Peygamber Aleyhisselam'a secde ettiğinde be adam, Allah'tan gayrına secde edilmez demiştir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Eğer Allah'tan gayrına secde edinecek olsaydı bir kadının kocasına secde etmesini emrederdim demiştir. Evet. Bu gibi hareketlerin, yani rükû etme, kıyam etme, secde etme gibi ibadet kastıyla yapılması çok büyük hatalardandır, küfürdür. Kim böyle yapmanın ibadet ve taat olduğuna inanırsa o sapık ve müfteridir. Hatta o kimseye bunu din ve ibadet olduğu anlatıldığı halde hala bunda ısrar ederse tevbeye davet edilir. Vazgeçip tevbe etmezse şer'an dinde mürtet olmuştur, boynu vurulur. Allah bizlere mağfiret etsin. Bu tür hareketlere zorlanan kimse ise bunları yapmadığı takdirde dayak yiyecek veya hapsedilecek veya malı elinden alınacak veya beytül maldan almakta olduğu hakkı olan rızkı, maaşı kesilecek veya buna benzer bir zarara uğratacaksa alimlerin çoğuna göre bunları yapar. Zira alimlerin çoğuna göre ikrah, baskı, içki içme ve benzeri haram fiilleri mübah kılar. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bu meyanda şöyle bir soru gelse, insanlar itibarı olan bir kimse geldiğinde ayağa kalkmayı adet haline getirmişlerdir. Bu caiz midir? Kişi ayağa kalkmadığı takdirde gelen kimsenin kalbinin kırılacağı veya çekimser kalacağı zannına varırsa hüküm nedir? Hatta ayağa kalkmama bazen kin, nefrete, buğza sebep olacaksa. Yine meclislerde ve benzeri yerlerde yere doğru eğrilerek bas sallamak caiz midir? Yoksa haram mıdır? Kişi bunu herhangi bir kastı olmaksın adet olarak ve tabi bir şekilde yapmakta, ileri gelenler ve alimler hakkında ve böyle yapıldığında daima hoşnut olan kimseler hakkında yaptığı zaman günah olur mu? Aleykümselam ve rahmetullah. El cevap. Allah hepimize mağfiret etsin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Kardeşlerim, asr-ı saadette ve Hulefai Raşid'in devrinde selefin aleyhissalatü vesselam'ı gördüklerinde ayağa kalkma adetleri diye bir şey yoktu. Çünkü Enes'ten gelen rivayete baktığımızda insanların aleyhissalatü vesselam'dan daha çok sevdikleri bir kimse yoktu. Buna rağmen onu gördüklerinde ayağa kalkmazlardı. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın bunu hoş görmediğini bilirlerdi. Fakat uzaktan gelen birine o kimseyi karşılamak üzere ayağa kalkarlardı. Nitekim kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam İkrime için ayağa kalkmış, Sa'd bin Muaz gelirken Ensar'a büyüğünüz için ayağa kalkın buyurmuştur. Sa'd bin Muaz oraya Beni Kurayza Yahudileri hakkında hüküm vermek için gelmişti. İnsanlara gereken selefin aleyhissalatü vesselam zamanında yürüdükleri yolu izlemeleridir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Çünkü onlar en hayırlı nesildi. Sözün en hayırlısı da Allah'ın sözü ve yolun en hayırlısı da Muhammed aleyhissalatü vesselamın yoludur. Hiç kimse yaratıkların en hayırlısının ve en hayırlı neslin yolunu bırakıp başka yollara gitmesi caiz değildir. Kendisine ayağa kalkılınan ulu ve itibarlı kişi mahiyetindeki kimselerin böyle yapmalarını tasvip etmemeli ki kendisini gördüklerinde onlar mutat karşılama hariç ayağa kalkmasınlar. Sefer dönüşü ve buna benzer durumlarda geleni karşılamak için ayağa kalkmaksa güzeldir, sünnettendir. İkram için gelene ayağa kalkmanın adet olduğu bir yerde ayağa kalkılmadığı takdirde gelen kişi bunu kendisine hakaret ve hukukuna riayetsizlik şeklinde anlayacaksa ve sünnetteki uygulamayı da bilmiyorsa en uygunu ayağa kalkmaktır. Çünkü bu kişiler arasına ıslaha, buğz ve kini ortadan kaldırmaya daha elverişlidir. Ahalinin bu konuda sünnete uygun hareketini bilen kimseye ise geldiğinde kalkmak, onu incitmek olmaz. Bu kalkma aleyhissalatü vesselamın, bakın dikkat edin buraya, kim diyor insanların kendisi için ayağa kalkıp divan durmalarına sevinç duyarsa cehennemdeki yerine kendini hazırlasın buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Aleyhissalatü vesselam hastalıkları sırasında cemaate oturarak namaz kıldırdığında cemaat ayakta kılınca onlara oturmalarını işaret etmiş. Namazdan sonra ise acemlerin birbirlerini büyüttükleri gibi siz de beni büyütmeyin. İmam oturarak kılıyorsa siz de oturarak, ayakta kılıyorsa siz de ayakta kılın demiştir. Rabbim onların ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar oturmakta olan büyüklere tazim gösteren acemlere benzememeleri için namazda dahi kendisi otururken onların ayakta durmalarını nehyetmiştir. Allah ilmimizi artırsın, cehaletimizi gidersin. İlim gidince neler oluyor neler değil. Hülasa kardeşlerim, onların adet ve ahlakına uyma ve buna imkanlar oranında çaba göstermemiz gerekir. Bu doğru davranışın sünnete uygun adet olduğunu bilmeyen kimselere karşı doğruyu bırakıp hürmet konusunda insanların adet haline getirdiği şekilde muamele etmek, bunlar hiç hoş olmayan ve şerre sebep olan ve daha ötesinde birçok küfre giden yolları gösterir. Selamlaşma sırasında eğilme meselesine gelince, selamlaşma sırasında eğilme de nehyedilmiştir kardeşlerim. Kardeşlerim, Tirmizi'den gelen rivayette kardeşiyle karşılaştığı zaman eğilen kimseyi aleyhissalatü vesselama sorduklarında bakın ne diyor: hayır, kalkmasın. Çünkü ruku ve sucud Allah'tan başkasına yapılmaz. Ruku ve secde selam maksadıyla bizim şeriat dışındaki şeriatlarda yapılırdı. Nitekim Yusuf suresinde ebeveyni ve kardeşleri Yusuf'a secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki: ey babacığım, daha önce gördüğüm rüyanın işte ortaya çıkışı. Bizim şeriatımızda ise Allah'tan başkası için secde caiz değildir. Hatta yukarıda geçtiği gibi acemlerin birbirine yaptıkları gibi ayağa kalkmak nehyedilmişken artık ruku ve sucud nasıl olur? Yasak olmaz. Yarım rukuler, eğilmeler de bu yasağa dahil. Hatta Yahudiler kafalarıyla, Hristiyanlar elleriyle, Mecusiler de eğilerek selam verirler. Sizler bunlara muhalefet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü deyin diyor. Ama dikkat edin, birinin biriyle selamlaştığını görürseniz kafa, vücut, el hepsinin çalıştığını görürsünüz. Yani hiçbiri ihmal edilmiyor. Hatta fıkra olarak anlatırlar. Tabi buraya ne kadar gider bilmiyorum. Bir gün bir vali arabasıyla geçerken foterini çıkarıp alim birine şapkasıyla selam vermiş. Eğilmiş. Alim de ona iki tane parnağını göstermiş. Vali de tilkinin biriymiş. Ulan demiş, ben buna eğildim, selam verdim. Bu niye demiş bana iki parnağını gösterdi. Dönmüş gelmiş. Sen ne yaptın? Ben sana selam verdim. Sen bana selam vermedin. Foteri kaldırdın. Kaç tane boynuzun var diye sordun. Ben de iki parnağımı işaret ettim demiş. Evet. Çocuklara isim bulma konusunda dikkat edilecek hususlara gelince. Müşrikler kendilerini ve çocuklarını Allah'tan başkasına kul yaparlardı. Mesela Abdülkabe, Kabe'nin kulu, Abdüşşems, güneşin kulu, Abdüllat, Lat'ın kulu, Abdüluzza, Abdülmenat gibi Allah'tan başkasına kulluk ve ibadet ifade eden isimler vermişlerdi. Allah hepimize hayır nasip etsin. Allah'tan başkasına kulluk ve ibadet ifade eden isimler haram kılınmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsın? Bu isimler kişinin güneşe, bir puta ve insana veya başka bir şeye kulluğuna ifade eder ki onlar bu şeylerle Allah'a ortak koşarlardı. Nitekim Ebu Hureyre'nin İslam'dan önceki adı Abdüşşems, Abdurrahman bin Afk'ın Abdülkabe idi. Hristiyanların Abdülmesih, İsa'nın kulu adını kullanmaları da bunun bir benzeridir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Aleyhissalatü vesselam ashabından bir grubun bu tür isimlerini değiştirerek yerlerine Abdullah ve Abdurrahman gibi yalnız Allah'a kulluk ifade eden isimler vermiştir. Mesela meşhur sahabenin Abdülkabe olan ismini Abdurrahman bin Avf'la, Ebu Muaviye'nin Abdüluzza olan ismini de Abdurrahman diye değiştirmiş. Ebu Muaviye'nin Kayyum adında bir kölesi vardı ki ona da Abdülkayyum adını vermiştir. Bazı yönlerden bunlara benzer gayri İslami isimlendirmeler, Rafizilerin aşırılıkları ve onlara benzeyen bazı şeyhler tarafından yapılmaktadır. Mesela bu şeyh Yunus'un uşağıdır. İbn-i Rufai'nin veya Harire'nin uşağıdır gibi. Kişide beşere tapınma duygusu bırakan isimler vermektedir. Tıpkı Osmanlı'da kullarıma de ki, yani adam şey ya, öbürleri de şey ya, kullarım benden şöyle fermanımdır gibi birçok fetvaları vardır ki bunlar çok yanlıştır. Tıpkı Hristiyanlarda Mesih Aleyhisselam'a karşı ve müşriklerde ilahlarına karşı korku ve umut duygusunun yerleştiği gibi. Nitekim zaman zaman onlar şeyhlerine de tevbe de etmektedirler. Tıpkı müşriklerin bazı ilahlarına ve Hristiyanların Hazreti Mesih'e veya papazlara gidip tevbe ettikleri gibi. Yahut bugün günümüzde tarikatlara gidip onların yanında el alma, tövbe etme ve onların yanında cenneti satın almaları gibi, haşa. Ama ana ve babanın elini öpmede, onlarla selamlaşmakta da bir sakınca yoktur. Din ve ibadetin yalnızca Allah'a ait olduğu, İslam şeriatı ise halkı Rableri olan Allah'a kul etme, şirk ve küfür isimlerini atıp yerlerine İslam'ı ve imani isimler verme dinidir. Aleyhissalatü vesselamın bu konudaki sünneti uygulaması böyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği isimlerin hepsi, dikkat ederseniz, erkeklere Abdullah ve Abdurrahman isimleridir. Kızlara baktığımızda ise Zeynep, Cemile'dir. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi, İsimlerin Allah'a en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahman, en sadıkı Haris ve Hemmam, en çirkini ise Harp ve Mürre'dir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kılmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.